نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، حضرت علامہ مولانا فضل احمد چشتی صاحب. الحمد للہ، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے دوست ذوق شوق نال بلند آواز سلام و سلام علیکم یا رسول اللہ و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، سلام و سلام علیکم یا سیدی یا خاتم النبیین، وعلى آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. معزز سنی مسلمان بھائیو، السلام علیکم. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء علیہ التحیت و ثنا تو بعد عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل شانہ بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ و خطا تو محفوظ فرمائے، نفس اور شیطان دے فتنیاں تو، صدقہ مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دا دائم پناہ عطا فرمائے. آج دا روحانی جلسہ عام جناب محترم محمد اشرف صاحب، حاجی محمد یوسف صاحب، محترم محمد جمیل صاحب، دیگر دوست احباب ساتھیوں، کوشش نال منعقد کیتا ہے اس جلسے دا عنوان اج دے خطاب دا موضوع دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عقل کا رشتہ. دعا ہے اللہ رب العالمین اس جلسے کے مقصد نو پورا فرماوے اور سانو اس جلسے کو کامل ہدایت نصیب فرماوے. اج دا موضوع انتہائی اہم اور وقت دی ضرورت ہے، ذرا توجہ اور غور فرماؤ گے انشاءاللہ العزیز بہت کچھ تانوں حاصل ہوئے گا. یہ موضوع جناب دے عقیدہ ایمان دوسرا عمل ہوتا ہے، عمل دی کمی کوتاہی جڑی ہے نا اس دی معافی دی امید ہے، لیکن عقیدہ ایمان اور فکر دی نظریے دی کمی کوتاہی جڑی ہے اس دی امید نہیں ہو سکتی بخشش دی. دشمنان اسلام مسلمانوں دا فکر مسلمانوں دی سوچ بگاڑن تے لگے ہوئے، جدو اندر دا دل بدل جائے گا انسان آپ ہی بدل جائے گا. دل بے ایمان ہو گیا تو بندہ ایماندار کتوں رہ سکتا؟ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمانے عالی شان دے مطابق انسان دی اصلاح انسان دے دل دی اصلاح وچ موجود ہے. جب دل دی اصلاح ہو جائے گی تو انسان دا عمل جڑا ہے وہ خود بخود اصلاح پذیر ہو جائے. پلنگ دے کپڑے تے گڈیاں دا شور ہے، تسا توجہ رکھنی ہے شور کو بچ کے گل نو سمجھنا ہے، تو پھر ہی کچھ پلے پوے گا. لوگ ایس وقت سہ تنظیم جماعت پگ تے داڑھی تے زور دیندے نے اور سہ رکھاون والے نے، پگ رکھاون والے بھی سہ نے اور داڑیاں رکھاون والے بھی سہ نے، لیکن فقیر پہلا اصول پہ زور دیندا ہے اور فرو دی گفتگو بعد وچ ساڈی کوشش ہے وہ جس طرح کے قرآن حدیث کا سانو نچوڑ معلوم ہو رہا ہے کہ مسلمان دے عمل دے توجہ دی بجائے اس دے عقیدے اور فکر دے دھیان رکھا جائے. سبحان اللہ، جدو فکری اصلاح ہو جائے گی تو عملی اصلاح خود بخود ہو جائے. ایسے سوچ ساڈی پیڑی ہو گئی اس واسطے کہ ہر پاسوں فضا جیڑی ہے وہ غیر مسلم فضا ہے، خواہ تعلیمی فضا ہوئے، قانونی فضا ہوئے، خواہ جناب تہذیبی فضا ہوئے، ہر پاسوں غیر اسلامی ہون دی وجہ نال ساڈے دل دماغ دے اندر سوچاں غیر اسلامی رہ گئیاں نے. خالص ملاوٹ تو پاک اسلامی فکر ساڈے وچوں مقبول ہو چکی ہے، گم ہو گئی ہے. جدو فکر ساڈے اندر کامل اسلام والی کامل اسلامی پیدا ہو جائے گی تو پھر مسلمان دے اندر صحابہ کرام والا جذبہ، ایمان، یقین اور وہی انشاءاللہ العزیز کامیابی مسلمان کو عطا ہو جائے گی. علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ جن کو بلا نزاع دنیا نے مفکر تسلیم کیا ہے، آپ فرماتے ہیں عقل بے ما یا امامت کی سزاوار نہیں، رہبر ہو زنو تخمی تو زبو کار حیات، فکر بے نور تیرا جذب عمل بے بنیاد، بہت مشکل ہے کہ روشن ہو شب تار حیات. سبحان اللہ، اقبال فرماتے ہیں مسلمان اے مسلمانوں دے رہبر بننے والے لیڈرو، اے قائدو، تہاڈی تے سوچ بے نور ہے، فکر چ نور، فکر دے اندر اسلامی نور موجود نہیں تو کیویں تو لوکاں نوں عمل ول کھچدا کرنا ہے؟ تیرا عمل ول کھچنا بیکار ہو جائے گا کیونکہ دشمن تیرے فکر پہ چوٹ ماری بیٹھا ہے. اپنی فکر سوچ جب اسلامی پیدا کرے گا پھر جا کے قوم دی اندھیری رات جیڑی انشاءاللہ العزیز روشن ہو جاوے گی. اس وقت دشمن نے چوٹ اتنے ماری ہے کہ وہ ساڈے دین نو اور دیندار لوکاں نو عقل تو پیدل سمجھتا ہے اور سمجھاؤں ہے. حتیٰ کہ اس وقت مسلمانوں کا نظریہ بن گیا ہے نام نہاد مسلمانوں کا بھائی جیڑا دین تے جتنا قریب ہے اتنا ہی بے وقوف جیڑا دین تو باہر ہے وہ اتنا ہی اکڑا ہے بھاوے وہ کھوٹا ہوئے بھاوے وہ جناب جی ڈنگر ہوئے. جنہ کوئی اسلام دین تو دور ہے حضور سرکار دے طریقے تو دور ہے وہ عقل والا ہے جیڑا حضور دے طریقے دے قریب ہے وہ بے عقل ہے. ایمان نال دس یہ نظریہ جب پیدا ہو گیا تو ایمان رہا تو جب ایمان نہ رہا تو نمازاں کس کار دیا بہلی ہو وہ مصیبتاں کس کام دیا ہوئے وہ داڑیاں کس کھاتے جان گیا وہ پگا کس کھاتے جان گیا. ایمان تے اس لیے بننا ہے جدو اے عقیدہ بنے ساڈا کہ عقل والا وہی ہوئے گا جڑا مصطفیٰ کریم دے دین دے رنگ ترنگیا ہوئے گا اور جنہ کوئی حضور دے دین تو دور ہوئے گا عقل تو اتنا دور ہوئے گا اور جنہ انگریزاں دے قریب ہوئے گا انہاں عقل تو پیدل ہوئے گا. ہاں جی تو ہوں یہ مسئلہ میں جناب نو سمجھاون دی خاطر اس موضوع کا انتخاب کیتا ہے کہ دین اور عقل دا رشتہ اصل کی ہے جی. میں یہ ثابت کروں گا اس پوری تقریر دے اندر ہر حوالے دے نال اللہ دی مہربانی تے جناب اس دے فضل و کرم دے نال کہ دین تو باہر عقل نہیں. بھاوے بندہ ہوئے ایڈے سر والا پاوے ہوئے چھ دس سات فٹ کا جوان جڑا حضور سرکار دے دین تو دور ہے عقل تو اتنا دور ہوئے گا اور جنہ مصطفیٰ دے دین دے رنگ رنگیا ہوئے گا نا اتنا سیاح تے عقل والا بندہ ہوئے گا. یا اس مسئلے کو اچھا سمجھاؤنا ہے جنہوں سمجھ آ گئی رائے خوش نصیب ہے جی جی نہ سمجھ آئی تو پھر وہ اپنے مقدر ہے جی. میں انشاءاللہ العزیز پوری کوشش کر کے جناب نو ہر لحاظ والے سمجھاوا گا بھی اکڑ ہے تو میاں شیر ربانی وگیا نے کول ہے گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی. ایمان نال دسیا جی میں گلا ان شاء اللہ کرا گا ایسی تو تا دل تسلیم کرے گا گل کھڑی تو سچی پی ہوں گی اور جس مان ہے پیچیدت کی تصدیق کرے دل قیمت میں بہت بڑھ کے ہے تابندہ گوہر سے. اقبال قلندر لاہوری فرمان دے جس گل کی تصدیق دل کرے تو گل کھڑی سچی پی ہوں گی. وہ فرمان دے کائنات دے اندر جن قیمتی موتی نے ان سارے نالوں ود قیمت اسے گل بھی ہے جس گل کی تصدیق دل کر سکتا ہے. مومن دا سچا دل جس گل کی تصدیق کرے کہ گل سچی ہے. اور ذرا غور نال سمجھا نے دین سے عقل کا رشتہ آپس میں بڑا گوڑا ہے. میں قرآن مجید فرقان حمید کو گل کر لگا. اللہ وحدہ لا شریک مولا ارشاد فرماتا من یرغب عن ملة ابراہیم الا من خشف نفسہ. پھر آیت پڑھ دینا من یرغب عن ملة ابراہیم الا من خشف نفسہ. اللہ فرماتا ہے دین ابراہیم تو ملت ابراہیمی تو یعنی دین اسلام تو اس بندے نے منہ پھیرنا ہے اس بندے نے رخ پھیرنا ہے اس بندے وہ کنڈ کرنی ہے. الا من صفح نفسہ جڑا اپنے آپ کو جاہل ہے جنو اپنے پتا کوئی نہیں اپنے آپ کی خبر کوئی نہیں بے وقوف عقلو پیدا لے جڑا صفی تے نادان ہوئے گا وہی پاگل جناب دین ابراہیمی تو دین اسلام تو منہ پھیرے گا. خدا وا دولا شریک بھی قسم ہے جب قرآن پڑھنے تو قرآن سانو چپے چپے پہ پیار دسنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دین والے لوکاں حضور دے صحابہ کرام نو کافر بے عقل آخدے سن کافر نادان آخدے سن کافران دے سن انہاں کول عقل نہیں انہاں کول جناب جی شعور نہیں یہ بے شعور لوگ نہیں. اللہ وحدہ لا شریک مولا نے انہاں کافران نو بے شعور آخیا ہے کافران نو بے وقوف آخیا ہے اور اپنے پاک ایمان والے لوکاں نو مولا کائنات نے عقل والا فرمایا ہے. اللہ کافران دے بارے فرماؤں دے اولائی کا کلام آمی بل ہم اضل سبیلا. اے لوگو جڑے کافر نے جانوراں وانگو جے جڑے ڈنگر نے ڈنگراں وانگو نے کافر جڑے نے توجہ رکھنا اور تیرے سامنے میں خل وضاحت کراں عقل دین دے اندر کیوں ہے دین تو باہر عقل کیوں نہیں. یاد رکھنا عقل دا معنی ہوندا ہے عقل دا لفظی معنی ہوندا ہے روکنا عقل دا معنی لفظی منع کرنا روکنا تے باز رکھنا ہے. ہاں جی او وری تے رسی جڑی اوٹ دے ڈنگر دے پیراں وچ پائی جاندی ہے تاکہ پھج نہ جاوے ادھر ادھر نہ نسے دوڑے نہیں انہوں بچاون واسطے جناب جی ان روکن واسطے جڑی وری پائی جاندی ہے انہوں عربی دے اندر قال البعیرہ کیا جاندا ہے وہ بھی عقل دے لفظ تو نکلیا ہے. معلوم ہویا عقل دا معنی ہے روکنا اور عقل کادے تو روک دی ہے عقل ہمیشہ نقصان تے گھاٹے تو روک دی ہے عقل گھاٹے تے نقصان تو روک دی ہے نفع والے پاسے لے جاندی ہے. یاد رکھنا ہن جیڑا بندہ نفع والا کام کرے گا تے گھاٹے تو دور ہوے گا انہوں عقل والے آکھیا جاندا ہے. تے توجہ رکھنا جناب جی اے نفع بھی دو قسمیں تے جناب جی جڑا گھاٹا ہے او بھی دو قسمیں ایک نفع دنیا دا ہے ایک نفع آخرت دا ہے. ایک دنیا دا نفع ہے ایک آخرت دا نفع ہے ایک دنیا دا گھاٹا ہے ایک آخرت دا گھاٹا ہے. اے دنیا دا نفع کوئی نفع نہیں دے اتنے معمولی نفع ہے حد تو بعد ختم بھی ہو جاتا ہے. ہاں جی کسے بندے نے منافع پیسہ کاروبار دا کما کے جیب وچ پا کے جاتا ہوں پیا تو جناب وہی منافع جھٹ لگتا ہے کسے جیب کٹ لینی ہوں کسے ڈاکہ مار لیا یا تھلے ڈگ پے سڑ گئے سہ کم ہو گئے وہ منافع چٹ دے اندر جاتا رہتا ہے مگر جڑا آخرت والا نفع ہے وہ جانتا نہیں. جنہیں آخرت والا نفع کما لیا ہے انہوں کسے چور نہیں لٹنا انہوں کسے ڈاکو نہیں لٹنا. جنہیں آخرت والا نفع کما لیا ہے مولا سونے نے ہمیشہ وہ محفوظ کر لیا ہے. ادھر ویس جناب نال کیا کرنا نفع دنیا دا بھی نفع آخرت دا بھی نفع دنیا دا نفع آخرت دا. ہوں اصل لوگ تو لوگ دنیا دے نفے تے نظر رکھنے ہاں لیکن جڑے ایمان والے لوگ ہوں نے نبی کریم سرکار دے صحابہ جڑے سن اللہ دے پیارے جڑے ولی سن وہ آخرت دے نفے تے نظر رکھتے سن. اگر دنیا دا نفع انہوں نے تھوڑا بھی آ جاتا سی تے تھوڑے تے گزارا کر لیندے سن مگر آخرت دے نفے دا دھیان رکھتے سن. کبھی کہیں تے انہوں نے فکر آخرت دے جہان دی رہی سی انہوں نے پتا سی اتنے ہمیشہ رہنا ہے اتنے زندگی ختم نہیں ہونی اس جہان نے مک جانا ہے. ہاں جی بن جہان جو رہ بھی جانا ہے تو بندہ اس جہان تو تر جانا ہے آخر بندے کا کھیل اتوں کا مک جانا ہے یہ سارا میلہ بندے کا ٹوٹ جانا ہے چند کڑیاں کے اندر پاوے بادشاہ ہوئے پاوے امیر ہوئے پاوے وزیر ہوئے پاوے چوکری ہوئے پاوے نواب ہوئے ایسے دنیا تو جانا پہنتا ہی دے لیا جنہیں مجرا جم گیا انہیں مرنا ضرور ہے. خدا وعدہ لا شریک بھی قسم ہے تاکہ سیانے لوگ وہی سن جنہیں آخرت کے نفع سے دھیان رکھا ہے جنہیں آخرت کے نفع سے نظر رکھیے جنہیں ہمیشہ اپنے آخرت کے نفع میں سوچا ہے وہ میرے کملی والے سرکار کے صحابہ سر وہ حضرت مولا علی مشکل کشا جیسے سر وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر جیسے سر. اور جو رکھنا کہ گھاٹا بھی دو قسم کا ہوں جی ایک دنیا کا گھاٹا ایک آخرت کا گھاٹا. دنیا کا گھاٹا برداشت ہو سکتا ہے اور آخرت کا گھاٹا برداشت نہیں جی ہو سکتا. آخرت کا نقصان برداشت نہیں ہو سکتا کہ اتوں کا عذاب بڑا سخت ہے اتوں دیا جناب سزاوا بڑی سخت نے اتوں دیا تکلیف بڑی سخت نے اتنے کے بندے اتنے کے دکھ بندے برداشت کر جاتے ہیں مگر اگلے جان کا دکھ برداشت نہیں کیتا جا سکتا. خدا دیا بندہ تھی جڑے سیانے لوگ نے عقل والے نے وہ وڈے گھاٹے پہ نگاہ رکھتے ہیں. وڈا گھاٹا آخرت والا ہے جڑا سیاح ہوئے گا وہ اس دنیا کا گھاٹا آ جائے تو فکر نہیں کرے گا مگر آخرت کا گھاٹا آ جائے تو غم کرے گا روئے گا پچھے گا آخے گا ہے مینو پیا گیا میرا دین برباد ہو گیا میری آخرت برباد ہو گئی میں کی کراں گا. خدا وعدہ لا شریک بھی قسم ہے ادھر ویکھ او جڑا بندہ آخرت کا گھاٹا سوچے گا وہ بہت یقین والا ہوئے گا جڑا میرا دنیا کا گھاٹا سوچے گا وہ بھاویں تیس تیس دے اندر ہوئے سمجھی ڈنگر لگا پھردا ہے اس بے وقوف چول نو پتہ ہی کوئی نہیں گھاٹا آندے کنوں نے. اور جڑا بندہ عقل والا ہوئے گا وہ آخرت کا نفع سوچے گا دنیا کے نفع کا اندازہ نہیں رکھے گا. خدا دی قسم کر کے آنا توجہ فرما ہے جی. اسی طرح عقل بھی دو قسم دی جے, ایک عقل کھوپڑی وچ ہوندی جے, ایک عقل دل دے اندر ہوندی جے. قربان جاوا توجہ فرما جناب, عقل دیا بھی دو قسم, جیسے نفے دیا دو قسم, کھاتے دیا دو قسم, ایویں عقل دیا دو قسم. ایک عقل کھوپڑی وچ ہوندی جے, ایک عقل دل دے اندر ہوندی جے. عقل کھوپڑی دے اندر جڑی ہوندی ہے توجہ رکھنا, اے اللہ سونے نے ہر کسی نو دتی ہوندی ہے. اے جناب کافر دے اندر بھی ہوندی ہے, مومن دے اندر بھی ہوندی ہے, ہر کسی فاسق دے اندر بھی ہوندی ہے, صالح تے نیک بندے دے اندر ہوندی ہے. جویں جویں بندہ جمدا جوان ہوندا جاندا, اوے اوے اودی عقل دے اندر اضافہ ہوندا جاندا, تجربیاں دے نال عقل ودھدی جاندی, مگر دوسری عقل ہوے جڑی صرف ایمان والوں نو ملدی ہے. وہ عقل جڑی ایمان والوں نو ملدی ہے, وہ دل دے اندر ہوندی ہے. کتھے رڈ کے بولو نا, کتھے ہوندی ہے؟ دل دے اندر. وہ عقل ہوندی ہے جڑی فقط ایمان والوں نو لبدی ہے. ایمان والوں تو سوا عقل اللہ سونا کسی نو نہیں دیندا. توجہ رکھنا, خدا دی قسم کر کے آنا, عقل جڑی کھوپڑی دے اندر پئی ہے, جدو دل والی عقل ہوئے. جڑا بندہ دل والی عقل نہیں رکھتا, وہی عقل اللہ دے نزدیک جانوراں تو بہتر بن جاندی ہے. ہاں جی, وہ بندہ جانوراں تو پہلا ہو جاتا ہے. کافراں دے کول اے عقل کھوپڑی والی ہے, مگر انہاں نوں ماں دا پتا کوئی نہیں. انگریز ماں نال شادی کر بیندے نے, ہاں جی, انہاں نوں پہن دی تمیز کوئی نہیں, پہن دا سودا کر بیندے نے. عورتاں دا عورتاں دا شعور انہاں نوں کوئی نہیں, عورتاں نوں جنسے بازار سمجھدے نے. جیویں منجی منڈی چلائی دی, عورتاں نوں منڈیاں تے لاؤندے نے. خدا دی قسم کر کے آنا, انہاں نوں عقل کوئی نہیں گے. جڑی دل والی ہوے تائیں جناب جی, انہاں دے کھانے وی جانوراں وانگو, ڈنگراں وانگو, نہ حرام ویکھن, نہ حلال ویکھن, نہ پلیت ویکھن, نہ پاک ویکھن. جیویں ڈنگر نہیں ویکھدے, وہ بھی نہیں ویکھدے. ہاں جی, اسی طرح جیویں جانور استنجا نہیں کرتے, وہ بھی استنجا نہیں کرتے. وہ پیشاب کرن تے جناب کپڑے بھر کے کھلو رہے نے, انہاں نوں اتنا شعور نہیں ہوندا کہ میں پیشاب کرنا ہے. اور جیویں جناب اوٹ موٹر کرے تے لتاں بھر کھلوندا ہی, بی پی والا بیلی جدو پیشاب کرتا ہے وہ ایویں لتاں بھر کے کھلو رہتا ہے. ہاں جی, انہوں صفائی کا خیال ہوتا ہے, مگر پاکی کا پتا نہیں ہوتا. صفائی کا خیال ضرور رکھتا ہے, مگر پاکی کی خبر نہیں ہوتی. وجہ کی ہو ڈی سر والی کھوپڑی والی عقل پی ہے, مگر دل والی عقل جڑی شیر ربانی دے کول سی, اس عقل تو بچارا ویلا لگا پھردا ہے. تائیں انہوں شعور نہیں, انہوں تمیز نہیں, انہوں فرق نہیں رہا. ہاں جی, یہ عقل جڑی فرق دسدی ہے, وہ ایمان والی عقل ہے. جڑی عقل ہے خدا بعد اولا شریک بھی قسم جو یاد رکھنا. اور جڑی کھوپڑی والی عقل ہے, علامہ اقبال قلندر لاہوری فرماؤں نے, بے لیا کھوپڑی والی عقل نو, اپنے دل دے ہمیشہ تابے دار رکھ, دل دے فرما بردار رکھ. خبردار تیرے دل دے عقل کھوپڑی والی نہ چڑھ جاوے. کیوں؟ اس واسطے ادھر وے, جڑی کھوپڑی والی عقل جڑی جو اوہی کچھ مندی ہے جنوں سامنے ویکھے, پاوے جھوٹ ویکھے, پاوے سچ ویکھے, مداری ویکھے تے کھلو رہندی ہے. مگر جے دل والی عقل ہوے, وہ صرف حقیقت ویکھدی ہے, وہ جنت ویکھدی ہے, وہ نبیاں نو ویکھدی, وہ پاکی ویکھدی ہے, وہ ایمان ویکھدی ہے, وہ ہمیشہ ایسا نفع نقصان ویکھدی ہے جڑا اس کھوپڑی والی عقل نو نظر آ سکدا نہیں. تینوں پتا لگے بھی عقل ہے تو صرف دین مصطفیٰ میں سکو. مینو قسم خدا لا شریک بھی فقیر سے جیویں ویکھنا ہے نا دین والے لوکاں تے دین نو اوے پتا لگدا ہے کہ عقل ہے تو صرف دین مصطفیٰ میں ہے. بولو نا ڈٹ کے کسے تے سبحان اللہ ساڈا تے پٹھا ایسے گل نال بیٹھا پیا کہ جے ویکھیے دین دے رنگ رنگے ہاتھ پھر بو ہوندی دور لگ دے تے جے انگریزاں دے رنگ رنگے ہوے نا تے پھر منڈے آندے نے بڑا ترقی آ جان دے جڑا کم ہن رنگ ہو گیا دو گل سمجھی میں ایک رنگ مصطفیٰ کریم دا سبحان اللہ ایک رنگ انگریز دا انہاں دوواں رنگاں وچ رنگ کیڑا چنگا ہے ایمان نال دسیا جی نہیں ہلے میں اوتے پیاں میں آ جب دل وچ گل اتر گئی پھر حقیقت وچ اسا ہر کم دے اندر کملی والے سرکار دے دین نوں ویکھاں گے سبحان اللہ یہ ہلے اوتے ساڈے جناب دعوے نے کہ سانو رنگ مصطفیٰ سرکار دا چنگا لگدا ہے توجہ رکھنا میں کیا کرنا جناب عقل دیا دو قسمہ میں ایک عقل کافرہ نو مومنہ سارے نو مل دیئے دوسری عقل فقط ایمان والے نو مل دیئے میرے امام آدم ابو حنیف و رحمت اللہ علیہ سرکار عقل دل دے اندر امام آدم ابو حنیف و رحمت اللہ علیہ سرکار فرماؤں دنے عقل کسے دل دے اندر دل دے اندر اسے عقل والی اشارہ فرمایا جر ایمان والے نو مل دیئے جر دل دے اندر پہی ہوں دیئے خدا بھی قسم کر جانا توجہ رکھنا جناب اس عقل دا کمال ویکھ اللہ سونے نے کائنات دے اندر نفع نقصان جنہ مدینے والے محبوب نو سمجھایا انہ کسے نو سمجھایا نہیں حضور سرکار دی اکھ مبارک دے کچھ ویکھ دی کسے دی اکھ نہیں ویکھ سکدی حضور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو علم رکھدے نے ساڈا امام ہے اللہ وحدہ لا شریک مولا نے عرشا فرشاں دے علم حضور نو عطا فرما دتے نے کسی دا علم ہوئے نفع نقصان نو انہی بہتا سمجھ دائی حجی گھاتے منافع نو انہا بہتر سمجھ دائی جنہ کسی دا علم ہوئے اللہ وحدہ لا شریک مولا اس کائنات نو بنایا ہے وہ جاندہ اس کائنات دا نفع نقصان کیے کی کرنے تے کی نہیں کرنا اس ذات نے کرنے تے نہ کرنے دا جڑا فرق سی وہ نفع نقصان جڑا سی وہ مذہب بنا کے کملی والے نو عطا فرمایا ہے سرکار نو ادھر ساری کائنات ارشاں فرشاں دے علم دے دتے نے خدا وحدہ لا شریک دی قسم ہے ہن سمجھ لے میرے کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار آپ جویں دنیا نو سمجھ دے نے جویں نفع نو سمجھ دے نے جویں نقصان نو سمجھ دے نے ان کوئی مائی دا لال سمجھ سکدا نہیں صدقے جاواں تاں ہی جناب والا عقل والا وہی ہوے گا ہن سمجھ لے عقل والا وہی ہوے گا جنے کملی والے سرکار دے زندگی دے قریب ہونا ہے جنہیں حضور دی زندگی دی تابے داری کرنی ہے اے درویش حضرت سیدنا وحد بن منبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرماؤں دے نے ہاں جی تابی نے جنہ صحابہ نو تکیا ہے آپ فرماؤں دے نے میں آسمانی 70 کتاباں دا مطالعہ کیتا ہے میں ہر کتاب آسمانی دے اندر پڑھیا ہے کہ اللہ سونے نے عقل نو جدو پیدا فرمایا ہے ہاں جی عقل دا ایک حصہ پوری خدائیت ونڈ دتا ہے باقی ساری عقل اللہ نے محمد عربی پاک نو عطا فرمائی ہے سبحان اللہ تائیں قسم خدا دی کملی والے آقا نے جدے تے نگاہ کرم فرما دتی ہے نا جڑا ڈنگرا تو بد تر سمجھا جاندا سی نا سونے محبوب نے نگاہ کرم فرما کے انہاں نو رچ کے ملائکہ بنا چھڈیا ہے خدا دی قسم کر کے آنا ہے درویش اگر تو ویکھے گا مولا علی دی عقل تو عقل نو ویکھے گا علی دی عقل وی نبی پاک سرکار دے در دولت تو ملی ہے اگر صدیق اکبر نو ویکھے گا اگر حضرت فاروق اعظم دے عدل و انصاف نو ویکھے گا وہ عدل وی نبی پاک سرکار دی دولت مل آئی توجہ فرما جناب اگر امام غزالی رحمت اللہ علیہ سرکار نو ویکھے گا وہ وی نبی پاک سرکار دی تابے داری فرما برداری وچ وہ عقل حاصل کر گئے نے خدا دی قسم کر جانا ہے اج اچھا سمجھنے ہیں جنہ نوز باللہ دین تو دور ہے انہیں عقل والا ہوئے گا مگر گل قرآن دے بھی خلاف حجی حدیث دے بھی خلاف اور حقیقت دے بھی خلاف فطرت دے بھی خلاف سارے نظاموں دے خلاف حقیقت دے جنہ کوئی نبی پاک دی تابے داری وچ ہوئے گا انہیں چوکھی عقل والا ہوئے گا یہ مسئلہ سمجھا میں تعلق اور نہ سمجھنا ہوں نفع نقصان کی گل آ گئی کی گل عقل ہو گئی دو قسم ایک عقل کتنے ہوتی ہے بولو تو صحیح نا دماغ ایک کتنے ہوتی ہے تو دعا منگ اللہ یہ دل والی عقل عطا فرما تائیں علامہ اقبال فرماؤں دے میں صبح ہے جبرائیل نے صبح ازل یہ مجھ سے کہا ارے جبرائیل نے صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول اقبال فرماتا ہے میں نے جبریل نے نقطہ سمجھایا ہے کہ اقبال دل او لوی عقل جدا غلام ہو سبحان اللہ ارے تکبیر سارے سبحان اللہ ادھر ویکھ اللہ پیا بندے ہوں میں کیا کرنا جناب عقل جڑی دل والی کملی والے سرکار نو او عقل سب تو زیادہ عطا فرمائی گئی سبحان اللہ حضور دے یاراں وچ عقل سب تو زیادہ رکھی گئی جڑی دل ایمان والی عقل سی سبحان اللہ خدا وعدہ اللہ شریک دی قسم ہے ادھر ویکھ او عقل جدوں دل دے اندر انہاں تے آ گئی دنیا دے نفع نقصان دا خیال انہاں نو بھول گیا سبحان اللہ صحابہ دی کیفیت ہوں دی سی توجہ رکھ انہاں نو اپنے تن دا خیال نہیں سی رہندا اپنے جسم دا خیال ختم ہو گیا جنہ چر کافر سر کھوپڑی والی عقل سی انہاں چر صرف تن دا ہی پتا سی روح دا پتا نہیں سی من دا پتا نہیں سی اور جدو کملی والے سرکار دے صدقے حضور دے یاراں نو ایمان دی دولت نصیب ہو گئی انہاں صحابہ کرام نو تن دا سبحان اللہ ادھر ویکھ اللہ پیا بندے ہوں میں کیا کرنا جناب عقل جڑی دل والی کملی والے سرکار نو او عقل سب تو زیادہ عطا فرمائی گئی حضور دے یاراں وچ عقل سب تو زیادہ رکھی گئی جڑی دل ایمان والی عقل سی خدا وعدہ اللہ شریک دی قسم ہے ادھر ویکھ او عقل جدوں دل دے اندر انہاں تے آ گئی دنیا دے نفع نقصان دا خیال انہاں نو بھول گیا صحابہ دی کیفیت ہوں سی توجہ رکھ انہاں نو اپنے تن دا خیال نہیں سی رہندا اپنے جسم دا خیال ختم ہو گیا جنہ چر کافر سر کھوپڑی والی عقل سی انہاں چر صرف تن دا ہی پتا سی روح دا پتا نہیں سی من دا پتا نہیں سی اور جدو کملی والے سرکار دے صدقے حضور دے یاراں نو ایمان دی دولت نصیب ہو گئی انہاں صحابہ کرام نو تن دا خیال نہ رہا کپڑیاں دا خیال نہیں رہا تو اساں جناب کپڑیاں دے جناب چکرا ہی پی لینے آ سوٹ ون سمنے بنانے آ مگر صدقے جاواں نبی پاک دے یاراں تو جنہ تقوی دا لباس اختیار کیتا ہے جنہ پرہیزگاری والا لباس اختیار کیتا ہے اس لباس دے اتے جناب خیال انہاں دا نہیں گیا تائیں اٹھارہ ٹاکیاں لگیاں فاروق اعظم دے کپڑیاں نوں دیاں سن اساں تساں نلکیاں دا وی خیال رکھنے آ نلکی وی لائیے بھاگا وی لائیے ڈوری وی لائیے دے کپڑے دے رنگ وی ہوئے ورنہ ساڈے فیشن دے اندر جناب والا خلل آ جاندا ہے سڑکے جاواں اٹھارہ ٹاکیاں فاروق اعظم سرکار دے کپڑیاں نوں لگیاں سن مگر قربان جاواں حضرت فاروق اعظم دی شان دے اندر کمی نہیں آئی کمی نہیں آئی انہاں عقل دل والی دے خیال رکھیا ہے انہاں جناب عقل والے سن نفع دنیا دا نہیں سوچیا انہاں آکھے نہیں سوچیا ظاہری کپڑے جناب سونے ہونے چاہیے نے نہ بلکہ انہاں دی نگاہ روح والے لباس دے گئی اللہ فرماؤں گا لباس تقوا ذالک خیر پرہیزگاری والا لباس بڑا اچھا یہ ہوئی افضل لباس ہے پرہیزگاری والا لباس جڑا ہے اور یہ بھی سمجھا دیا توجہ رکھنا تقوا پرہیزگاری جڑی ہے یاد رکھنا اور ظاہر لباس نہ ہوئی میرے کملی والے سرکار نے فرمایا تقوا ہونا فرمایا تقوا دل وچ ہوندا ہے تقوا کتے ہوندا ہے حضور نے اشارہ کر کے فرمایا تقوا ہاں ہونا فرمایا تقوا اتنے ہوگا جی یہ اتنے سینے والے سارا کر کے سرکار نے فرمایا کی مطلب اندر ہوئے دنیا دا حریص تو اس کو میرے اندر سوکھنے والے کپڑے تو پرانے پھٹے تو تقوا نہیں گل سمجھ سبحان اللہ تو اس کو اندر دنیا مر گئی ہے ختم ہو گئی وہ نظر دے اندر اس کو لباس اگر سے اس بندے نے قیمتی بھی پا لیا ہے نا تو سکولوں کے اندر پڑھایا جانا ہی فری فیس کا خیال کرو صفائی لکھوی آنے وہ صفائی والے پاس آتے رہے اسلام پاکی والے پاس آئے پاس پاکی والے پاس کیونکہ فرق صفائی اور پاکی میں فرق ہے کہ نہیں میں مثال دینا جناب ادھر دیکھو انگریز صاف رہتے ہیں کہ نہیں بولو پاک ہے نہیں صاف ہیں مگر پاک نہیں کہ اللہ کے فقیر لوگ جڑے میلے کپڑے پاندے نے لیکن وہ پاک ہوندے نے سبحان اللہ جڑا پاک ہوئے رب دی بارگاہ وچ اوہی صاف ہوندا ہے سبحان اللہ ہن تھری پیس تے پایا ہے پر لتاں دے پیشاب نال بھری کھڑا ہے یہ صاف تے ضرور ہے مگر پاک نہیں پاک ہو جائے گا جب شریعت مصطفیٰ دے مطابق پاکی اختیار کرے ہن توجہ رکھنا میں پیا کرنا کملی والے سرکار دے صحابہ لباس دا نفع اصل دنیا دا نفع لباس دا ویکھنے آ حضور دے یار نہیں سر ویکھدے سبحان اللہ اساں دنیا دیا خوراکاں دا خیال رکھنے آ وہ اپنی روح دی خوراک دا خیال کردے سن سبحان اللہ ہمیشہ انہاں دا دھیان ہوندا سی تاں ہی سکے ٹکڑ کھا لیندے سن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے کول ایک شخص آیا منتر کر کے پیسے لے آندے اس دودھ لین کا ہلے تر پلایا حضرت دے اندر جب گیا ہے دودھ بعد میں دسیا حضرت جی اسے منتر کر کے میں لے آندا سی سرکار صدیق اکبر نے اسی ٹائم انگلی ماری الٹی کر کے باہر کر دیتا اپنے تن دا خیال نہیں رکھیا اپنے من تے روح دا خیال رکھیا ہے تاکہ آخرت نہ اجڑ جاوے آخرت نہ برباد ہو جاوے ایسے دنیا دے نفے دا انہاں خیال نہیں کیتا خدا دی قسم کر کے نہ ادھر ویکھ یاد رکھ میرے کملی والے سرکار دے صحابہ ساری کائنات نال عقل رکھدے سن کوئی مائی دلال انہاں عقل والا نہیں ہو سکدا جنا حضرت امام حسین دی عقل سی جن مولا علی مشکل کو صاحب عقل سی ہاں جی خدا دی قسم کر کے آنا اتنی عقل کسی دی نہیں ہو سکتی مگر انہوں لوگوں نے اس عقل نو آخرت واسطے استعمال فرمایا سبحان اللہ تو دنیا واسطے تائیں نہ اج کوٹیاں چوکیاں میری گل سمجھ میں اگر آن کے تین مثالاں دے کے سمجھاواں گا کوٹیاں اج وڈیاں اس لیے بلڈنگ نہیں سن ہوتی تو تو یہ نہ سمجھی کہ انہیں کوئی بن نہیں سن سکتی نہ کیسر و کسرا دے بادشاہ محل بنائی بیٹھے سن تو باقی حضور دے غلاموں کو نہیں بن سکتے خدا دی قسم کر کے اللہ کیسر و کسرا کے بادشاہ اگر ریشم دے کپڑے پاندے سن تو مصطفیٰ دے یار بھی پا سکتے سن ہے لیکن وجہ کی ہے سونے آقا نے اپنے صحابہ کرام نو آخر تمہاری گل سمجھائی سی نفع بھی اگلے سمجھایا سی نقصان بھی اگلے سمجھایا سی اس واسطے حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے یارہ نے دنیا دا خیال نہیں رکھیا آخرت نو سنواریا ہے رب انہیں دی دنیا بھی سنوار دیتی ہے آخرت بھی سنوار دیتی ہے ایمان نال دس حضور دے صحابہ دی جنی عزت ہے کسے بھی ہے دنیا نو حکایتاں یاد نے تے حضور دے صحابہ دی حکایتاں یاد سبحان اللہ دادی قسم کر کے انا ادھر ویکھ دنیا تے اوکھے لگ جاواں میں اے میرا فراز تے چکر ماری ہوں حضرت سیدنا سلطان باہو رضی اللہ تعالی عنہ فرماؤں گے سبحان اللہ سنا دل میرے

تو مر مننا پینے کہ نہیں ہوں نہ من تو میں تین منا کے چڈا جا رہا تو پہ ویخ میرے کو کتاباں ساریا تھوک دے حساب نال سامنے پہ سادہ فقیر کو تھوک دے ادھار نہیں کرنی اللہ جی میرے بندہ ہر شہر نک ملایا لو جناب والا سورت دے اندر ایک بندے قتل کیتا کئی قتل کیتے نے انہیں یار کن سمجھے نے ہوں ویکیا جی تمہیں پتا لگے گا کہ اکل واقعی ہے تو کملی والے سرکار من پی ہزور دین پی ہوں سرکار میری یار قتل کر دیتے کن انگریز نے یار یار قتل جب ہو گیا تو پولیس نے پھڑیا انہیں آخیا بھائی لاشاں دس کتنے نے اس آخیا بھائی لاشاں تا دسا گا یار قتل کیتے ہیں یار لاکھ روپیہ لوا گا کتنے لاکھ کی دسنیا نے لاشاں قتل نہیں کی کھلا روپیے کنے نے اور پولیس نے جا کے یورپ دے کوٹ ایک سات لاکھ لے گیا وٹ کر دیتی ہوں آخیا جناب یہ قتل کی کھڑے جج صاحب اور اس کو 11 لاکھ منگا تو میں لاشاں نہیں دسنی ہو یہ برطانیہ کا واقعہ کس ملک کا جج جب وہ فیصلہ کیتا چھوٹے میاں چھوٹے میاں وڈے میاں سبحان اللہ جج نے تو آخیا بھائی ہاں اس کا حق بنتا ہے آخر لاشیں نہ بتائے تو ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں زیادہ ضروری ہے حقوق انسانی کا خیال کرتے ہوئے اس کی تمنا پوری کرنی چاہیے پولیس والے آخیا ہے سرکار پھر مہربانی کرو رعایت میں کر دو اس قاتل آخیا مڑ ان کرو اتنا لاکھ معاف کر دینے بس میں مڑ کھڑے ہونا یہ ترقی آپ کا کی بات ہو رہی ہے ہوں 10 لاکھ روپیہ مل گیا ادھر ماپے آ گئے انہوں نے خانہ خراب ہو بندے ساڈے مارے گئے 10 لاکھ ہو رہ گیا کوٹ 7 لاکھ لے گئے وٹ کر دیتی ہوں آخیا جناب ایک قتل کی کھڑے جج صاحب اور اس کو 11 لاکھ مل گئے تو میں لاشاں نہیں دسنی ہو یہ برطانیہ کا واقعہ کس ملک کا جج جب وہ فیصلہ کیتا چھوٹے میاں چھوٹے میاں وڈے میاں سبحان اللہ جج نے تو آخیا بھائی ہاں اس کا حق بنتا ہے آخر لاشیں نہ بتائے تو ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں زیادہ ضروری ہے حقوق انسانی کا خیال کرتے ہوئے اس کی تمنا پوری کرنی چاہیے پولیس والے آخیا ہے سرکار پھر مہربانی کرو رعایت میں کر دو اس قاتل آخیا مڑ ان کرو اتنا لاکھ معاف کر دینے دس میں مڑ کھڑے ہونا یہ ترقی آپ کا کی بات ہو رہی ہے ہوں 10 لاکھ روپیہ مل گیا ادھر ماپے آ گئے انہوں نے خانہ خراب ہو بندے ساڈے مارے گئے 10 لاکھ ہو رہا ہوا ایک چکر انہیں کٹ جلوس لیا آ گئے سیدھے کوٹ کے اندر ہاں جی انہیں آخر بھی فائدہ ظلم ہو گیا اگو جج آخیا بھی نہیں اس کا حق بنتا تم جا انہاں فیصلہ کیتا بھی انہاں وکھرے پیسے دے دو گورنمنٹ تو 10 لاکھ جڑا لے گیا وہ ہو گیا ہوں ایمان نال دس یہ فیصلہ کوئی بندے کا پتر کر سکتا بولو تو سو ہوں ایک پیسے انہوں پوچھو ڈنگرو اس نام راج تھی 10 لاکھ نہ دو تو یہ حقوق انسانی کی ہوگی مخالفت تو جڑے مر گئے نے مارنا جڑا ہے یہ حقوق انسانی کی کوئی مخالفت نہیں یہ دسوں نے سر لئی کھڑا ہے یہ حال انسانوں نے حق پورا کی تھی پر کی رب سونے جو آخیا جانور تو پہلے جانور تو میرے مستفا کا دین فرما ہے ادھر قتل کیتا ہے ادھر واپسی قتل کرو گل نہیں سمجھ لگی تو جی سنا ہو جائے تو پیسے یہ دے گا وارسوں انہیں نہیں لے کنڈا ہے کملی والے کا یا انگریزا کا؟ بولو تو صحیح نا. فیصلہ کدا اکل والا؟ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دا توجہ رکھ. اور واقعہ کتاب اخبار نوائے وقت پڑھیا وچ لکھیا بات ہو گیا ترقی لین واسطے ویزا کٹایا کینیڈا دا کیونکہ ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے. ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے. واکن کر سب بلوری ہے یا ایک پرانا مت کا ہے. اقبال فرما نے اچھا سارا مسلا جا یہ سارا انہوں نے متکے ویس کے نا سرائیاں شیشے دیا تو بلور دیا اس طرح اپنا مٹی کا تن تو کہ آدھا بہن نہیں ملایا کی مطلب انہوں کا سودا ویس کے نا دنیا کا کوئی آتا پہ دین جانا تو ایک بار ہرشا جائے نا ایک بار لندن وہ مولا بھاوے مینو ساری عزت جو ویسنی پڑے گا دین ویچنا پڑے پر ویزا سے لگے تو مزہ ہوا. ہر وہ جناب ان ترقی والا زین باؤ رکھنے والا سی نو رکھ کی گل میرے کو اخبار پہ آنے وہ جناب اتوں گیا تو سیدھا پہنچ گیا ٹبر سماج کینیڈا ہے. انہیں گریجویٹ بنا تو ہی پتر اپنے سکول پا دوں جا پتر سی نبی وہ جیویں جیویں ترقی کرتا گیا تو جماعت والا اثر کر گیا اوے خسرے والے کام کرنا گیا کنا ہے تو نیواریاں پا لیں کپڑے گڈیاں سنبھال کے جناب وڈے وڈے وال ہاں جی پچھوں گٹ بنائی پھر کئی میں ترقی آپ کا منڈے دینا ہونا جناب ہے جی گپا بنا کے لگی وہ سمجھنے نے بھی میرا پتا نہیں کی بن گیا حالانکہ بن ہو جا میرے خسرے یہ میری گل سمجھ آ جائے کیونکہ یہ جا کام جڑے نے وہ خسرے کرتے ہیں کی کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں بتا کے لوگ کی سان پسند کرن گے اچھی بڑے سونے پہ لگ گیا لو جی وہ پہنچ گیا اسے ہوں پتر جناب دن ب دن خسرا کیوں گے کیا ہو سکتا ہے چنگا گریڈ لیٹ بناوا یا کھانا خراب ہو گئے یہ بن کی گیا میرا پتر اس ایک دن روکیا ہو سکتا پتر یہو جہ کام نہ کر پتر کتوں کھلو گے جناب کیوں نہیں کرے گسا انہیں دو چار تھپڑ مار دیتے اب دیکھی جناب یورپ پتر نے جناب 911 یا اس طرح کا نمبر سی ایمرجنسی نمبر جیسے ساڈا اتنے وا 15 نمبر وہاں کا 911 سے انہیں فون کھڑکا دیتا پولیس آئی انہیں چکیا پیو نو پیو نو چک کے 2 سال جیل سر دیتا کتنے ابا پتر نے کٹن کے چلے میں کتنے بیٹھا ہے کیوں جی یہ تم نے ظلم تشدد کیا ظالم انسان تمہیں شرم نہیں آتی نام مرادو اکڑو پیدل قوم سارے قرآن کے تمہیں جانوروں کو پہلا اتنے آئے گا تو نہیں جاتا ہوں ایمان نال دس باپ مارے اصلاح کی خاطر 2 تھپڑ انہیں تو کی کا تشدد تو پیو نو اندر 2 سال بعد چڑیا ہے یہ مہربانی لیکن سن کے جا اس قوم کو جی نہیں کھلو گی اس قوم کی ریس کرن پر ہم تو واشنگٹن بنا کر رہیں گے ہم تو ملک کے پاکستان کو واشنگٹن بنائیں گے تو واشنگٹن بناؤں گا حشر سنو پیوں جب 2 سال رہا نا اندر تو ہر پیوں نے آئی اکلوں نے آخیا کھانا خراب یہ نالوں تو نام مراد گریجویٹ نہ بنتا چلا نہیں یہ تو نام مراد وہ ان پڑھ رہی نا میرا کیا کم کروانا لو جناب دو 4 مہینے تو بعد پیو کہنے لگا پتر نو سارے گھر کے ٹبر میں چلو بیٹا چلیے بس بس یہاں نہیں رہتے آپ باقی میں دوستوں کو ملنے چلتے ہوں پیو پتر میں گل بھول گئی سی کہ ابا تو کدھر بدل لینا پھر تو چلے جناب تو جب کراچی ایئرپورٹ پہ اترے نا گل غور نال سن کراچی ایئرپورٹ پہ اترے تو جہاز دیا سیڑیاں تو لگ گیا پیو اتر پہ یہ 2 سال اندر رہ کے یہ بڑے چیتے ہو لکڑ پڑ لیا تو لائی جو ہے جو باہر وہ پلس کٹ ہو رہا تھا بابا خیر تھے بابا جی کیا ہوا کیا ہوا وہ کہ سال قید کرایا ہے وہ جانور تو بدتر ہویا کہ نہ ہویا بول کے صحیح نہ اکلو پیدل ہویا کہ نہ ہویا ہے اکل تو وہ سی نا اکل وہ سی تو مصطفیٰ کریم سرکار دے صحابہ کئی اپنے پتراں نوں سنگلیاں مار کے پڑھاؤندے رہے نے تے آکھیا سیدھے ہو جاؤ وچ نکل جان کیونکہ جیڑا بندہ استاد دے ماں پیو دے تھلے برداشت نہیں کردا او زمانے دے لکھر کھا کھا کے مردا ہے گل نہیں سمجھو اے جناب جی اکلو پیدل قوم تیار ہو گئی ہن کافراں دے جنہ کوئی نیڑے ہوے گا کافراں دی زندگی دے جنہ کوئی بندہ نیڑے ہوے گا اوناں عقل تو دور ہوے گا اور جڑا کوئی کملی والے سرکار دے دین دے قریب ہوے گا او لوک والا ہوے گا کیونکہ عقل میرے کملی والے آقا دے کول خدا دی قسم کر کے انا سچا اے اے جے اکلو پیدل ہو گئے جے اسا دین ایمان جو چھو بیٹھے آ سانو نہ ہن جناب اپنے نفع نقصان دا شوم لیا اے اسا جناب دنیا نو ترقی ترقی کہنے لگ پایا حالانکہ اسا دنیا ترقی نہیں ہو سکتی کیونکہ ترقی دا معنی ہمیشہ اتے نردانا اے دنیا ہمیشہ پچھا جاندی جے پئی جب بچہ جن پہنا ماحول والے پاسے پہ جانا ہے جب میں انہیں تو کباڑ خانے پہ جانے ہاں جی پتر جم پہ جا وہ بھی خوشی کر لے لے آج میں سال گرا مناو کی سال گرا اور اس نقطے میں سمجھی میں نے کسی فقیر نے سمجھایا سال گرا سال سے زندگی کا گیا گر ہو گیا موت میں میرے کرنسی بہنے خوشی کیک کاٹا جا رہا ہے تو مرے پتر کے موت کے قریب ہو گیا ایک سال ہوں چاہیے تو یہ سی پتر نو چنگی مچ دینا تو دکھ کرنا جی جی آزاد پہ بنتا ہے کدھر پہلے تو بچنا پہ جائے آزاد میرے واسطے مگر الٹا کیک کٹن دین خوشی ہو رہی ہے ساڈا پتر خدا کی قسم کر کے آنا ترقی ہے تو صرف دین مصطفیٰ ترقی ہے کیوں اس واسطے کہ دین پر چلنے والا آدمی مر بھی جائے اس کے دین کے اندر پھر بھی ترقی ہوتی رہتی ہے مل سبھی دینے مصطفیٰ ترقی ہوتی رہتی ہے ادھر ویس جناب میں روپیہ کرنا ایٹم بم جان دو تو نفع نقصان کے حوالے کا تو سب جانا کہ اکل ویس کنی ساری ختم ہوگی ایٹم بم کی کرتا ہے تباہی کرتا ہے کہ نہیں ایک سرے مارے اور دوسرے سرے تک بندے سارے مار کے ختم کر دیں آخ دے کی دے ترقی کرتا کی ہے بولو نا نہیں بھائی نہیں کرتا بندہ دھد نہیں آتا انہوں نے دھد پاؤں گا لوڑیاں دینا ایٹم بم دس کے سڑکے پتر بھی ہوں رہو ایمان نال دس اور تو ایک باغ لایا ہی ایک بندہ ایک سرے تو اگ لاوے دوجے سرے تک ساڑ دے انہیں تباہی کی ترقی فصل تو بیجنا ہے کڑک آ گئی ہے اپنے ایک پاس اگ لانا ہے دوجے پاس ساڑ کے رکھ دینا ہے وہ ترقی ہے کہ تباہی تو جا اس تباہی نے ترقی آخو اکلا رہا ہے کہ بے وقوف ہے تو پھر یہ ساڈے ہو کہ بے وقوف ہے سر ڈگ دیں آپ کے ہی آنے میں تباہی کرتا ہے ہوں تھی پجے پھر ہے تمہیں ہتھیاروں کو مت پھیلاؤ پابندی لگاؤ اب پاکستان میں ٹیم آ رہی ہے عراق تو آئی یہ واروں والی میں کیا کیوں ہے ایک دن سکول پر کھل دے رہے ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی پھیلاؤ آؤ پھیلاؤ ترقی سائنس نام مراد ہوگا جو کوئی بنا لگ جائے اس کو مارنا جانے دو چنگے چنگے استاد جی بڑے قوم دے ادھر آدھے جی پڑھے تو جی کوئی پڑھے عمل کرے تو پھر مارنا جانے دو گل نہیں علم جو پڑھیا تو اس پہ عمل کر رہے ہیں وہ بنا رہے ہیں سائنس ٹیکنالوجی تو جب وہ بڑا ہونے لگتا ہے تو ہوں تو چاہیے کہ تھاپی دینا امریکہ وہ شابش پتر اپنے پڑھے پہ عمل پہ کرنا ہے تو تھاپی دین کی بجائے وہ تو بم کر دیں تو پھر پوچھو کہ آخ بھی یہ تباہی کریں گے محلت ہتھیار ہلاکت دے رہے ہیں رکھی نے تو پھر سمجھ لیا واقعی ساڈے سنگھ نے اگے پر پاگل پورے ہو گئے تھری پیس والا بے وقوف خدا دی مخلوق نو برباد کرتا پیا اور جڑا آباد کرتا ہے جیسے سب کے خدا ہی وقتی ہے مستفا دبی برکت جڑی ہے وہ برکت کملی والے سرکار دے دین دے اندر ہے اس دین دے نال برکت دے نال جناب وسنے پہ ذرا توجہ فرما لا دیا بندے ہوں اقل سی تے میرے کملی والے سرکار دے یارا دے اندر سی اقل سی تے بابا فرید دے کول سی جڑے دنیا اس دنیا تو مال وال توجہ پیان انہاں نہیں کیتا دنیا کیونکہ بے وفا جے یاد رکھنا دنیا آ جاوے تے خوشی نہ کری دنیا تر جاوے کدی غم نہ کری کیوں کہ دنیا نے جانا ہی جانا ہے دنیا یہ ہمیشہ رہ سکتی تے خدا دے بندے جڑی شاید جانا ہی جانا ہوئے انہوں دل دے کے مرنے وہ جانا ہے بندے نو غم ہونا ہی ہونا ہے اس واسطے دکھ تے غم تو بچن دا واحد حل لے دنیا نو مصطفیٰ کریم سرکار وانگو نظرہ تو بھلا دے نگاہ تو بھلا دے جنہ بھلاوے گا دنیا نو خدا دی قسم چین تے سکون تے قرار وچ رہے گا اللہ فرما دے ویکھ جناب کافر کہندے سن صحابہ نو اے بے عقل نے انہاں نو شعور کوئی نہیں تے قرآن آکھدا کافراں نو بے عقل تے کافر کنہاں نو آکھدے نے بولو تے صحیح نا ہن فیصلہ کیڑا سچا ہے بولو تے صحیح کیوں قرآن دا سچا ہے ادھر دیکھ یورپ اس وقت اپنی تباہی کے دہانے پر ہے ہر منٹ کے اندر اتنے قتل ہوں گئی جرائم عام اتوں کے بندے کتوں نال بہتا پیار کرتے ہیں آدھے بندے کے وفا کوئی نہیں کتوں میں پھر بھی آئے کتوں نال بہتا پیار کرتے ہیں ماں پیو بڈھے ہو جان تو چک کے سکتے ہیں استبل دے وچ اتنے جناب اولڈ ہوم بنے ہوتے ہیں انہوں نے اندر سٹ لے ماں پیو نو ماں پیو نال تعلق اولاد دا ختم اولاد نال ماں پیو دا ختم نہ نکاح نہ شادی نہ ویاہ ایسی پریشانی نشہ سب تو زیادہ اتھے استعمال ہوئے اور وہی جانوراں والی زندگی جس بندے دے اندر آج آ جائے انہوں آدھے نے اکل والا بہتا ہو گیا یہ سمجھ بہتی آ گئی تو جنہوں سونے محبوب سرکار دی زندگی مل جائے انہوں آدھے نے اکل تو ہو گیا دور اے ہو گیا کلو پیدل ہن سمجھی ذرا او خدا دے بندیا میں تینو قسمیا کہہ گا پیا نفع نقصان نو سمجھدے سر میرے آقا انعامدار سمجھدے سر ادھر ویکھو جی ڈال دا کیوں استعمال کر دے جے جنو ترقی یافتہ آخ دے جے ہن دیسی کیوں تے تھوڑا بندا ہے نا تے ڈال دا ٹرکاں دے ٹرک اگلے دن اخبار چاہے ڈاکٹراں دا پینل بیٹھا پینل انہیں فیصلہ کیتا ہے یہ دال دا گھی استعمال کرنا چھوڑ دیں اس کے اندر ایسے کیمیکل ڈالتے ہیں جن سے انسان کو مہلک بیماریاں لگتی ہیں کمال ہے وہ ایسے دال دے نو تسی آندے سو استعمال کرو انو کھاؤ پیو ترقی ہے ادھروں ترقی آخ دے جے ادھروں بیماریاں آخ دے جے جائیے کہڑے پاسے پھر سمجھ لے اکڑے نہ کھولو دیت اس کا نقصان پہلو سمجھ جاندے مگر نقصان نہیں سمجھ سکے اکل نہیں سی اکل سی تو میرے کملی والے سرکار دے صحابہ دے اندر سی اور سارے پچھلے مسلمانوں دے اندر سی جڑے سمجھتے سر چیزاں وہی استعمال کرنیا چاہیے نے جی قدرت بنا کیونکہ قدرت والی چیزوں میں فائدہ ہی فائدہ ہے وہ گھاٹا نہیں نقصان نہیں بیماریاں نہیں تو جڑیاں مصنوعی نے انہاں دے اندر بیماریاں ہلاکت تباہیاں زیادہ رکھیاں ہوئی نے اسے واسطے اج بیماریاں دے اندر اضافہ ہے ہسپتال بھرے پے نے کہ نہیں بولو نا اج بیمار دنیا زیادہ ہوندی ہے یا پہلو ہے اے جی شوگر نے نا یہ سن 70-72 تو بعد آئی اس طرح دیا مہلک بیماریاں بعد کینسر بعد ایڈز بعد یہ بیماریاں ساریاں آئی بعد ہسپتال پہلو نہیں سن یہ مطلب سی پہلا بیماریاں کٹ سن تو ہسپتال انگریز آئے تو برکت والے رکھے پیر تو تھان تھان سے ہو گئی بیماریاں تو ہوں جناب ہسپتال پڑے پائے دو سر گنگا رام ایڈی لیڈی ملندر تھان تھان دے ہسپتال بار ود سے بیماریاں گئی تو قوم کی آخ دیے صدقے جام اور اتو سن جی قوم کی مت بچ جائے کتاباں سکول والیاں پڑھا دینے میرے کول پہ آج سے 100 سال پہلے کا انسان جانوروں جیسی زندگی گزارتا تھا چوتھی دی جماعت لکھا کھڑا میں چوتھی دیا کتاباں 100 سال پہلے کے لوگ جانوروں جیسی زندگی گزارتے تھے آج کا انسان ہوا سے باتیں کر رہا ہے فلک بوس عمارتیں بنا رہا ہے سینکڑوں میلوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر لیتا ہے ایماندار دسو کہ اج دا انسان کیڑا جڑا انگریز دا نمونہ ہے اے بن گیا کون یہ انسانوں جیسی زندگی گزارتا ہے اور آج سے 100 سال پہلے کے لوگ کیا گزارتے تھے جانوروں جیسی تو 100 سال پہلا کون سن مسلمان پتا جی شیر ربانی نو 100 سال گزر گیا ہونا ہے گزرا کہ نہیں پھر 100 تو 200 سال 300 سال لگے جاؤ پیچھا 1400 سال پہلا کون سن بولو تو صحیح ہوں میں تیرے تے سوال کرنا کہ اے ویخ تیرا ساڈا نظریہ لانتی کی بن گیا ساڈی نسل کے برباد پہ ہوں ہوں جیڑی نسل اے پر کھلوے گی اور تیرا پتر جدو یہ پڑ لے گا آج سے 100 سال پہلے کے لوگ جانوروں جیسی زندگی گزارتے تھے وہ ظالم صحابہ کرام کو کیا سمجھے گا نبیوں کو کیا سمجھے گا ایماندار دس میں ایک سوال کرنے لگا تے جڑا آخے نبی پاک ساڈے ورگے نے انہوں کی سمجھ دو تسی بولو نا حضور بے مثال سن اچھا انسان ویکھن چ انسان ہوگی وہ آخے حضور ساڈے ورگے سن وہ تو بن جائے بئیمان تو جیڑا نعوذ باللہ 1,24,000 پیغمبراں سمیت 1400 سال پرانے والے نال رکھ کے تے 100 سال پیو دادے پردادے سارے رکھ کے تے جانوراں دے نال رلائی کھڑا ہے وہ ہالے مسلمان رہا بئیمان ایماندار دس پڑھاؤ والا کی بنیا وہ پڑھنے والا کی بنیا میرے سارے بزرگوں نے نا منڈے جانے سن پائے تو سارے بزرگ آخیا انہوں نے اڑاؤ بدتمیز دے پترو انہیں آخر بابا یہ کی کہہ دیتے سنو سن بدتمیز دے پتر بنا دیتے آپ نے فرمایا یار تمہیں تمیز انگریز نے سکھائی تو تے پیو دادا نہیں سکھائی تھی آپ جان دے تو پھر تھی تو بدتمیز کے پتر ہو گل نہیں سمجھ ہاں مسلمان دشمن کتنے تک لے گیا میں نسل کیوں برباد ہو گئی جنہیں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ کرام کو جانوروں جیسا سمجھنا شروع کر دیا ہے یہ پیروی کن کی کریں گے پیچھے چن کن کے چلیں گے تو پھر تین لمبا کر کے تھلے نہ مارن گے تو ہو کی کریں گے اگر چاہے مسلمان مر جائے اگر چل میرے مصطفیٰ کریم سرکار ودے صحابہ والی اکل عزت ایمان کرے کو آ جاوے تے قسم خدا دی کافران دی پیروی تعلیم چھڑ کے مصطفیٰ دی پیروی تے تعلیم دے اندر آ جا تائیں تو اقبال بولیا نا اقبال فرماندا ہے حق را بس وجود سن مارا بتواف بہتر ہے چراغ حرم و دیر بجھا دو اقبال فرماندا ہے اللہ حکم فرماندا ہے فرشتے تو فرشتے ہو جاؤ ان مسلمانوں دیا مسیطوں کے دیوے گل کر دو یا مولا کیوں اللہ فرماؤں اس واسطے یہ دال مسلمان نے مینو سجدے کرتے ہیں انگریزوں کا طواف کرتے ہیں بتانوں طواف کر لیں انگریزوں سجنا سجدے ادھر بھی جھک لیں ادھر بھی جھک لیں ادھر مخے چلن والے نے مینو یہو جہ مسلمانوں دیا مسیطا نہیں چاہیے وہ خدا دیا بندے یاد رکھنا جن حقارت دی نگاہ نال نبی دے دین نو ویکھیا ایمانو خارج ہو گیا ہے ایمانو دے ہوے گا جن کملی والے دے دین نو عظمت دی نگاہ نال ویکھنا ہے کدے نال او خدا دی قسم کر کے انا ویکھ مسلمانا کینو اج نہ کلاڑے ادھر ویکھ ایک پاسے اے دین مصطفی دی برکت اے سی سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ غوث پاک دے امام غوث پاک دے امام استاد دے احترام کیویں پہ کردے نے استاد امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنا کرتا دتا امام احمد بن حنبل نو دھوڑ واسطے شگرد نے کپڑے دھوتے سوچیا ہوں میل کپڑے بھی کدے کراں جے ہیٹھا سٹنا ہوا بے ادبی ہو جاوے گی استاد دے کپڑے بھی محل دھوتے کسے دا پیر آ جاوے گا سوچ سوچ کے محل پی لئیے جب محل پیتی ہے اللہ سونے دی رحمت جوش چاہیے دس لاکھ حدیثاں دا زبانی حافظ بڑا دیتا اے عقل سیدی نے مصطفیٰ والی جنہیں استاد دا انج احترام سمجھا ہوں ساڈے منڈے اج کل آئے انگریز والے پاس ہوں سن ادب کیویں پک کرتے ہیں لاہور کا واقعہ ہے منڈیا نو کیتا پروفیسر نے فیل انہیں آخیا اچھا پھر یونیورسٹی کا واقعہ نے انہیں آخیا چنگا پھر استاد اگر رات تے آن دینا انہاں بال صفا پاؤڈر نہیں ہوں یہ واہ واہ پوڑیاں لے کے نا جی تو رات چڑھ گئے جناب استاد دی کوٹھی دی ٹینکی دے اتنے اس پانی والی ٹینکی تے سارا پاؤڈر کھول دیتا سویرے استاد تے استانی پروفیسر تے پروفیسرانی نہ ہون گئے نا تے جیوے پانی پائے تے ویکھیا سارے گنجے کوئی شہ نہیں رہن دیتی سر تے نہ پروتے تے گول مول ہو کے ترقی یافتہ ہو کے باہر آئے کھڑے جی ہاں جی او میں سوچیا یا اللہ کریما او اے تے رب نے انگریزاں نوں ترقی سانو دیتی تے اکل سانو دیتی ایمان یار دس ایک پاسے او ادب تے ایک پاسے اے ادب انہاں دوہاں وچ ادب کیڑا لگا تینوں بولو تو صحیح بات ہے ہے کیوں وہ ادب سی رب دے قرآن سکھایا سی رب دا قرآن سکھایا ادب قربان جاوا اللہ فرماؤں نے نبی دے یاراں نوں سمجھایا جب استاد میرے کملی والے سرکار دے دروازے تے آو ہاتھ تلی مار کے دروازہ نہ کھڑکاو نو نار دروازہ کھڑکایا جے جو سرکار جاگ دے ہون نہیں تے باہر بیٹھ لیا جے میرے آقا آپ ہی تشریف لیا ہون گے میرے کملی والے آپ ہی تشریف لیا ہون گے خدا دی قسم کر گیا نا ادھر ویکھ جنہ کسے نو دین دے رنگ وچ ویکھے گا عقلوں نہ بوتی ہوے گی توجہ رکھ جناب جنہ عزت ادھر ویکھ دنیا عزت واسطے مردی ہے اج لوکی آندے نے جناب میں ووٹاں نال عزت لا لواں میرے نال بندے چوکھے لگ جان عزت لا لواں مگر عزت انہاں نو نہیں ملدی اگر دنیا دے بادشاہ بنے نے اسا انہاں نو ویکھیا کوئی باہر پہ مریندا ہی کوئی جناب جہاز تو تھلے ڈگ کے مر جاندا ہی کوئی جناب بما دی موت پڑ جاندا ہی مگر عزت ویکھیے تے اللہ دے پیاریاں بھی ویکھیے کیوں اس واسطے چھڈ کے عزت لیندے نے اللہ دا ولی دین دے رنگ چ آ کے عزت لیندا ہے یا رسول اللہ ادھر وے ایک بندہ ہے اج اصا سونے اے سی دے کمرے رات غفلت گزر جاندی تو صحابہ کرام نو رات نیندرا نہیں سنا صحابہ دی کیفیت ہوندی سی اکھاں لال سوئیاں سرخ رب دے خوف ڈر موٹا پانا ہے جتی کس ویلے پانی کس ویلے نہیں پانی ہر ویلے خدا دے خوف ڈر محبت رشک دے درد وچ رہنا ہے کیوں وہ عقل والے سن انہاں سوچیا دنیا دیا راتاں تے لنگ جان گیا اگلے جہان دیا راتاں نہ سونیا کر لئیے سبحان اللہ اے ہے سلطان فرماؤندے نے رے راتی رتی یارانی سکول کھلن نا دنیا تو عقل ٹر گئی تو مولوی ہے تاں ہی بے وقوف ہے میں تانوں موٹی جی مثال دینا ایڈے ایڈے گاٹے والے مولوی میں ویکھے نے جلوس کٹ دے تے وچ سار دے پے سن بش دا پتلا میں سوچیا ہوئے بش دا یہ پتلا کیوں پیا سڑدا ہے آکھے جی یہ بش دے نال دشمنی تھی مردی ہے میں کہ یار وہ انداز ہونا ہے تو فوٹو بنا کے تسی بھی سیکھ لو جس نال دشمنی مارنی ہوے نا گولی نہ ماریا جڑا تھانے لا جائے گا فوٹو بنا کے چھری پھیر کے باہر والا ہم دشمن مر گیا گل نہیں لگا لو کوئی ہن وہ انگریزی مار بھی انگریز نے کر انہاں دی ایسی ماری انہاں تابے داری کملی والے دی چھڈی طریقہ انگریز نے اختیار کیتا ہوں پانچ سو توڑی بھی اپنی جا پتلا بنتا ہے وہ توڑی امریکہ بھی ہے کہ اپنی اپنی 100 روپے کی پینٹ شرٹ بھی اپنی تیلی بھی سر بھی اپنا دلتر بھی مار کے اک رکھ رہے ہوں لا بوش نو آپ نہ ہوں آئے مریا پہ کہ نہیں ایمان نال دس جس قوم دے قائد ایڈے بے وقوف ہون قوم دے وچ اکل مٹی سو ہونی کی ہے انہاں بدبختاں طریقہ سوچیا انگریز اے انگریز پتلے سال دے نے میرے مصطفیٰ کریم تے ابو جہل دا پتلا نہیں بنایا نا ایمان نال دس بنایا حضور پاک نے جے دشمنی اج مردی ہے وہ بو سو تو بم مراؤں وہ 1,000-10,000 بندہ مار دینا یہ نام روز پتلا مار کے آپ کے خرچہ بدلا پورا ہو گیا گل کا میں قسم وحدہ اولا شریک مولا دی عقل ہے تو مصطفیٰ دے دین دے اندر جی اور میں مثال ہے تینوں دے کے دو چار پھر گل نو سمیٹ لینا اس وقت زور پہ لگتا ہے آزادی نسواں دے عورتوں کو آزاد ہونا چاہیے یہ یورپ دا بڑا وڈا ہتھ کنڈا ہے یورپ دی تہذیب دا بنیادی ستون ہے عورتوں کو آزاد ہونا چاہیے تو یورپ جہاں انگریز غالب ہوتے ہیں نا مسلمان دے اندر کوشش عورتیں آزاد ہونی چاہیے عورتیں آزاد ہونی چاہیے اور عورت کی آزادی سے پی جنگ لیں. تعلیم بھی یہی پہ مل رہی ہے عورت آزاد ہو. عورت کی ہوئے اور عورت جدو آزاد ہوتی ہے تو وہ واسطے تینوں ایک مثال سمجھا تاکہ یہ آزادی والا مسئلہ تین چھتی سمجھ آئے. بگیاڑا کھڈیا جلوس کنا انہاں آخیا بھائی یہ جڑے نے ظالم نے جڑے بکریاں نو واڑیاں وچ تالی کھڑے نے تو دو ظالم کم از کم بکریاں بچاریاں آزادی نال پھرن جدھر مرضی جان. ایڈے ظالم بکریاں نو اندر تالی کھڑے واڑیاں وچ جدوں باہر نکلدیاں نال ایک سوٹا چکیا ہوندا یہ چروایا نہ. بکریاں نو آزاد ہونا چاہیے. بگیاڑا کڈیا جلوس بکریاں نو شور دی وجہ نال تانوں گل سمجھ نہیں آتی آ رہی ہے نا. یہ گل بڑی سمجھ آئے گی یہ نہیں بھولے گی تمہیں ساری زندگی. ہوں جلوس کڈیا کنا آزاد کون ہو لفظ تو بڑا میٹھا سی اندروں سنیا پوڑیاں بکریاں نے انہیں آخیا لے گل تو بڑی وار چ کر دے ساڈے تو ہوتا تھا ظلم اندر رکھی کھڑے نے والے تار تار کے ساڈا تو نہ کھانا خراب کر دیتا ساڈا تو دماغ ہل گیا ہمیں تو گائف ہو جاتی ہے بیٹھ بیٹھ کر بکریاں کہہ رہی ہیں ہمیں گائف ہو جاتی ہے مار کھا گئی ہیں آزاد ہونی چاہیے. انہیں اندروں جلوس کٹ مارے باہروں بگی آلا اندروں بکری جب جلوس نکلے آنا تو جڑے سن انہوں دے مالک بکریاں دے وہ پی گئے تنگ انہیں آخیا کھانا خراب انہوں دا کریے کی ہوں انہیں جناب دروازے کھول دیتے والوں نے انہیں آ کے نسو بکریاں نسیاں باہر ہوں چار دیواری بھی جاندی رہی بکریاں دی تے چادر بھی جاندی رہی برقع بھی جاندا رہا بکریاں دا بکریاں باہر جب باہر نکلیاں تو بگیار کوئی سجے ہو کوئی کھبے ہو کوئی اگو کوئی پچھو ادھر ادھر تو بیٹھے سن اس تاک آزاد ہومن تے گاٹا مروڑیے واہ ترقی سانو لے گئی ہو سرکار میری ہوں جدو باہر نکلیاں ادھروں ایک بگیاڑ پی گیا دوا ادھر پی گیا تری ادھر پی گیا مروڑ مروڑ سٹیاں ہو بکری ہو باکن تو سویرے چھپڑ اخبار گینگ ریپ ہو گئی گینگ ریپ ہو گئی بکریوں کے ساتھ ہوں نہ مراد اکل والے ہوں تو نہ سوچتے نا بھائی آزاد بگیاڑا دا کی کام ہے بکریاں دی خیر مناو انہوں نے تو صرف ویل چاہیے سی جی اندر بیٹھی ہے ساڈا تو پنجا نہیں اپڑتا یہ باہر نکلے گی تو پیسہ مروڑا گے ہوں انہوں اس واسطے یہ مسلم بھی آخلو پیدل یہ بھی آتا ہے جی واقعی جی تعلیم تو ایسی ہونی چاہیے جس سے آزادی تو ہونی چاہیے نا. یہ تو مال بھی بڑے ظالم ہے ظلم کرتے ہیں کہتے ہیں اندر بھاؤ اندر بھاؤ نہیں ہے تو جدو آ جائے عزت تے پھر بن جاتی ہے پھر ہوں آ گیا کلاشن کوف لے کے ہاں سیدھے ہوئے ہاں میدیا ہوئے تیرے وچ دین مصطفیٰ دی عقل ہوندی نا تو تو آندا جے میں خاتون جنت اندر رہ کے محفوظ رہی ہے میری بیٹی بھی ایویں محفوظ رہے گی. پر قوم عقل جو پیدل ہو گئی ادھر آدھے نے شانہ بشانہ موڈے نال موڈا رہا کے روزانہ اخبار پڑھنا کدی اخبار نو گسے نال پاڑیا ایمان نال دس میں گل کرن لگا کسے نو میں آکھاں یار تیری تھی دے موڈے نال موڈا رلا کے میں چلا اس میں معاف کرنا بولو تو صحیح نہ اس آخر ہے مول بھی سانو بغیر سمجھے تیری ہے کی خیال ہے تو کدی اخبار تے کتاب سکول والی نہیں پاڑی وہ لکھا کھڑا شانہ با شانہ کی بلکہ اگلے دن آیا اخبار انگریزوں نے کہا ہم مسلمانوں کی بچیوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ کریں گے. میں پھر آخیا تقریر میں آخیا مسلم ہال جیوں بیٹھا ہے انگریز تے تیری عزت تے خصوصی نگاہ رکھی کرا عزت تے تے خالی کوئی تک کے پہ ویکے تو اگلے گولی مار دیندے نے وہ خصوصی تکی کھڑا ہے ہالے بھی جیوں بیٹھا کیوں ہے ماما لگتا ساڈا بولو تو صحیح ساڈیاں بچیاں دا نانا لگتا اس کنجر نو پوچھ تینو ساڈیا تیاں نال پیار پا کیوں گیا خصوصی توجہ یہ شفقت ہو گئی ہے نہیں وہ بھیڑیا چاہتا ہے مسلمان کی عزت گھر میں رہے گی تو محفوظ رہے گی اگر سیدہ خاتون جنت کی طرح بیٹھے گی کسی بھیڑیے کا ہاتھ اس تک نہیں پہنچ سکے گا. اس کی عزت کو سڑکوں پر لاؤ, اس کی عزت کو فیکٹری میں لاؤ, اس کی عزت کو بسوں میں لاؤ, اس کی عزت کو ہوٹلوں میں لاؤ تاکہ ہم جائیں ہمارے اوپر پھول نچھاور کرے. یہ کیا ہے جی, یہ ہمارے مسلمان لڑکی تنخواہ لے رہی ہے ہوٹل سے, ہوٹل میں جب انگریز آتے ہیں تو ان پر پھول نچھاور کرتی ہے. ایمان نال دس اکڑوں دی تو صحیح کام کر دو, بول تو صحیح نا. اج جرائم عام روزانہ قتل دیا واردات, عزت فروشی دے دھندے تھان تھان سے, کیوں جی میں جرائم انگریزوں کے ملک چ وہ جرائم اتنے ضرور ہو گئے. کیوں کہ جدو ایک کیسٹ تو دوسری کیسٹ کریے جیڑی ماسٹر کیسٹ چ گل ہوے گی وہ کاپی چ انگریزوں نے اما اتنے جیڑی تباہی فری پی ہے تیرے ملک کے اندر انہیں سکون آن دینا. ہاں جدو نقل کرے گا میرے مصطفیٰ دے صحابہ دی تو آپ چین دے سکون تے عقل دے قرار چل تین بھی وہی کچھ مل جائے گا. مسلمان اساں جیویں جیویں خدا دی قسم حضور دی زندگی تو دور پہ ہونے ہیں, انگریزوں دی زندگی دے نیڑے پہ ہونے ہیں. سمجھ لیا اساں عقل تو دنائی تو فکر تو فارغ ہونے آپ ہے, اور جنہ مصطفیٰ کریم دے رنگ ترنگے کے جاواں گے حضور دے دین چاواں گے اونی ساڈی عقل چوکھی ہوندی جائے, اونی ساڈا نفع نقصان سانو سمجھ آوے گا. دعا کرو اللہ وحدہ لا شریک مولا صدقہ مدینے دے تاجدار دا سانو اپنا نفع نقصان سمجھنے دی توفیق عطا فرما, سانو مدنی آقا دے دین دے رنگ ترنگی چن دی توفیق عطا فرما. کچھ سوالات میں ہمارے گاؤں کے ایک آدمی نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی اور سبھی سات ماہ گزرنے کے اس نے دوبارہ نکاح کر لیا ہے, کیا یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے؟ فتویٰ نیا بتاؤں کہ پرانا؟ نیا فتویٰ تو یہ ہے نئے دور کا کہ بوائے فرینڈ چل رہا ہے تیری لوڑ نہ نکاح دی لوڑ تو نہ طلاق دی لوڑ, ترقی جو ہوگی ترقی یافتہ علاقے جڑے نا انہاں وچ نکاح پتہ کیوں ہوندے نے, کڑی منڈا مہینہ دو مہینے مری ٹر جاندے نے, پسند آ گیا تو نکاح ہو گیا ورنہ نہیں, یہ بوائے فرینڈ چلن دیا. امریکہ وچ نہیں ہوندے نکاح, اتنے ضرور ہوں گے, استاداں دی پیروی مڑ شگرد نہ کرنی ہوندی. اسلام دے وچ ترے طلاقاں تو بعد نکاح نہیں ہو سکدا, یہ جو کچھ کرن دے نے وہ حرام کرن دے نے, انہوں کا فرد بنتا فوری وکھرے ہو جاؤ. لیکن اس سے کون چلائے گا, کون عمل کرے گا؟ جس کی وجہ سے ہمارے محلوں کو مسئلہ یہ ہے کہ امام مسجد کو ہم برا کہتے ہیں اور اس کے پیچھے ہم باجماعت نماز بھی ادا کرتے ہیں, بعد میں کچھ لوگ جماعت کے بعد الگ نماز ادا کرتے ہیں, کیا یہ درست ہے؟ اگر درست ہے تو ہماری پریشانی دور کریں. ایک امام مسجد کو ہم برا کہتے ہیں اور اس کے پیچھے ہم باجماعت نماز بھی ادا کرتے ہیں, سارے مولویوں کو پہرا ساری دہڑی آٹھ بجے مول نماز پڑھی کھڑے جی, مسجد نو پہلا آخر والا نماز پچھو نہیں ہونی. ساری قوم آدھی ہے مولوی مر جان کے سکون ہو جائے, سارے مولویا کا رگڑا پت کے تو فتوا ایک مولوی کا پوچھا ڈر. با اگر جڑا بندہ امام مسجد تے اعتراض کرتا کسے شرعی عذر دی وجہ نہ کوئی شرع دے خلاف ہو دا کام ہے پھر وہ نماز جو وکری پڑھ دا ہے وہ بندہ شرع دے اندر جرم نہیں کر دا جو اہلِ شرع تو علاوہ آکھے جی امام صاحب جو رہنا اسا اس واسطے امام دے پچھے نماز نہیں پڑھ دے جنہیں امام سانو حکے تو آگ نہیں دھار دیں دا تو مڑ اے کوئی عذر نہیں ساڑی گال نہیں مندا اچھا تو پھر پہلا ہی سوال اسی موضوع پر ہے محمد بن قاسم نے فضل مسلم عارف فراد شکر پر لشکر کے آدھار پر سفر مرد دشمن شکست پر گارنے گا پاکستان میں نہیں پورے صبح پنجاب نے آپ اپنے شاہ لاہور سے ہی اس باطل تعلیم کا خاتمہ کر دیں اے بڑا لمحہ چوڑا سوال ہے کہ جس بیلی نے کیتا ہے اے پرچہ جنہیں کلیا ہے میں تقریر تو بعد فارغ ہوں گا میرے نال بیٹھ کے تسلی بخش گفتگو کر سکتا ہے حاجی محمد یوسف صاحب دے کار دے اندر ایک خطیب کا کہنا ہے کہ امامت کے لیے 13 شرط ہے اس میں داڑھی والی شرط نہیں ہے آپ وضاحت فرمائیں کہ داڑھی منڈا یا داڑھی کتا امامت کے قابل ہے یا نہیں ہے نہیں ہے شرطیں اور ہوتی ہیں واجبات اور ہوتے ہیں فرض اور ہوتے ہیں محفل میں تالی مارنا جائز ہے ناجائز ہے تالی مارنا کافروں کا کام ہے قوم لوط تاڑیاں مار دی سی یا ابو جہل ہوئی جدوں کعبے دا طواف کردے سن حضور دے آمن تو پہلا تو اس لیے تاڑیاں مار کے طواف کردے سن جیب پر اسٹیکر لگانا جائز ہے یا نہیں ٹھیک ہے یا نہیں اسٹیکر کس طرح نے انگلش اسٹیکر کوئی جائز نہیں ہے جس مقتدی کے گھر میں ٹی وی اس کی نماز ہو جاتی ہے پہلا امام بھی اور مقتدی رایا کرا جی یہ پوچھنا ہے یہ بڑے استاد بیٹھے ہیں یہ مقتدی امام سارے ایک ہو جائے ہوتا ہے ایک آدمی اپنی بیوی سے اچھا یہ مسئلہ کسے بندے پوچھا ہے یہ نو آکھنا ہے یہ طلاق کا مسئلہ کسے بندے پوچھا ہے اپنے بارے انہیں انہوں چاہیے وہ سوال اس طرح سوال جڑا غیر واضح جائے طلاق کے بارے وہ صحیح لکھے بھی میں کیوں طلاق دیتی ہے کی لفظ آکھے نے اس تو بعد پھر مفتیاں پوچھ کے دسو بس کچھ نہیں اس جلسے کا فقیر اعلان نہیں کر سکتا دعا کرو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے امن سکون لنگر لو آخر دعوانا سمجھ لو میں بندہ ناچیز افایات واسطے حاضر ہویا بجائے اس کے کہ میں بخار تکلیف نال 10-15 دن تو سا حاجی صاحب دی دعوت دے میں وعدہ وفا کرنے واسطے حاضر خدمت ہویا ہاں جی تاکہ لوگ نہ سمجھن بھئی نام لکھا تا ہے کوئی نہ